رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہوں، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہوں، وابستہ ہو گئے سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم، ہم ہیں پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، سرکار آپ خود ہی کرم سے کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم، دنیا سمجھ رہی ہے غنی سخی آستاں سے ہم، پاتے ہیں بھیک ایسے سخی آستاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے سے ہم، حق کر سکے ادا جو ثنائے حضور کا ایسی زبان لائے تو لائے کہاں سے ہم، ایسی زبان لائے تو لائے کہاں سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم، سوئے حرم چلے گو مسرت کے قافلے، سوئے حرم چلے گو مسرت کے قافلے، گرد رہے کارواں سے ہم، روئے لپٹ کے گرد رہے کارواں سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب، خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب، دونوں جہاں لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم، دونوں جہاں لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم، رشتے تمام تو سارے جہاں سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم، رشتے